ser det hele klart i dine øjne. De siger mig alting hensynsløst og hård. Du holdt mig hen med blomster og møløgne. Du lige